Dany Hammonda, które zresztą słyszeliśmy, poruszał się fantastycznie pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi. Grał przede wszystkim soul, ale też już w latach 60. w jego twórczości, co zresztą słyszeliśmy, można było usłyszeć takie klasyczne funkowe brzmienia. I dzisiaj być może zapominamy o tym artyście, natomiast warto pamiętać, że ktoś taki kiedyś był, że nagrywał dla Tamli Motown, że grał cudownie na organach Hammonda i że był jednym z praojców muzyki funk. Skoro sięgnęliśmy już do wytwórni Tamla Motown i do Detroit, gdzie Earl Van Dyke urodził się i mieszkał, wówczas Detroit było pięknym, kwitnącym miastem, bo był cudowny przemysł, dzisiaj to miasto ogłosiło upadłość, to sięgnijmy po jeszcze jednego wykonawcę ze stajni Tamla Motown. Walk with me. Take my hand. had work with him, and your future looking kind of dim, but these things your heart can rise above. And your heart will fly. Byli ludzie z Detroit, czyli grupa, która nazywała się The Four Tops. To jeden z boys bandów, takich klasycznych boys bandów Tamli Motown z lat 60. Nagrania zresztą pochodziły z drugiej połowy tej dekady, czyli z lat 65-70. W kolejności Stillwater Love, It's the Same Old Song i It's All in the Game. The Four Tops. Supernatural place. Supernatural. What you say? Koniecznie muszę kilka słów powiedzieć i o tym wykonawcy, i o tych utworach. Benny King, znany przede wszystkim w Polsce z nagrania Stand By Me, ale artysta ten nagrał wiele znakomitych płyt, o których dziś zapomnieliśmy albo w ogóle nie wiemy, że istniały, bo nie były to płyty, które pojawiały się na pierwszych miejscach polskich, na przykład list przebojów. Benny King urodził się w północnej Karolinie, ale tak naprawdę całe życie spędził i spędza w Harlemie, czyli na północ od Manhattanu, o czym dzisiaj wspominaliśmy. I w tymże Manhattanie sobie mieszka, tam tworzy, śpiewa różne piękne piosenki. A ten utwór nieprzypadkowo znalazł się w jego repertuarze, dlatego że i później został wydany na ścieżce dźwiękowej do bardzo popularnego serialu. Mianowicie Rodzina Sopranos. I w Benny King, no powiedzmy sobie szczerze, tak jak większość artystów nowojorskich, gdzieś tam zawsze o tę ciemną stronę mocy się otarła. To teraz będzie odpowiedź Chicago na propozycje nowojorskie. Ooh. One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future. But for me, just another day. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. I'm looking for a letter or something, or anything that she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand. Tell me, have you seen her? Trouble if you left me now. podobało się Państwu te nagrania? Bo mnie bardzo, ale dziwniejsze jest to, że ten zespół jeszcze cały czas istnieje. Co prawda w mocno już zmienionym składzie, dlatego że znaczna część tych muzyków, wokalistów, którzy występowali w Dead Lights, już po prostu przepłynęła na drugą stronę Styksu. Pojawili się nowi i oni kontynuują dzieło swoich mistrzów i swoich przodków wręcz, tak można powiedzieć. Marshall Thompson, Tara Henderson i Fred Simon to trójka wokalistów, którzy założyli w 1959 roku Dead Lights, zespół z Chicago. Zresztą ciekawostką jest to, że był to jeden z nielicznych wokalnych zespołów w latach 60., który nie wyemigrował z Chicago ani do Filadelfii, gdzie rozwijała się taka scena Philly Sound, ani też do Memphis, gdzie królowało z kolei Stax Records i tam się rozwijała ta mocna scena, czy też do Detroit, gdzie z kolei rządziła absolutnie Tamla Motown. Party. I've opened up my eyes to see this love is the real thing. Bright stars shining through the night is how clearly your heart sings. Life's hardships are just short trips, and new times seem to stop. What is better doesn't matter. Best to be with you tonight. Your face aglow so bright. The sun's out tonight. The sun's out tonight. The sun's out tonight. In love, in love, in love, in love, in love, in love. I always feel so free to see this love is the real thing. In tune so naturally, the truth of time's all I see. I sing to you and give to you my one and only soul. What is better doesn't matter. You are my one and only gold. Your face aglow so bright. The sun's out tonight. The sun's out tonight. The sun's out tonight. I'm in love. Ta piosenka kojarzy mi się z 3 stycznia. Dlaczego? Dlatego, że co roku jakoś tam sobie w domu celebruję na swój sposób, że też świętuję, żeby było bardziej po polsku, urodziny Curtisa Mayfielda. Wtedy włączam sobie jakieś płyty winylowe, odszukuję nagrania, których dawno nie słyszałem, ponieważ tych płyt jest sporo, w związku z tym myślę sobie, a to może jeszcze taki utwór kiedyś w radiu zagram, a to może taki, a to gdzieś tam na imprezie może taki sobie zmiksuję. Niewiarygodne, ile ten artysta w ciągu zaledwie 57 lat swojego życia stworzył muzyki. I to jakiej muzyki? Nie uciekał od tematów trudnych, społecznych, politycznych, ale przede wszystkim jak grał. A jak śpiewał? Znakomite. Bajka. You were meant for me. No one else could come between this love I know. Sing, la-di-da, you are my love, you are my heaven. something wonderful and rare. I get up in the morning feeling that forever I have all your love and all your care. If someone tries to tell you that I do not love you, tell them they must be out of their mind. I let them change my mind, oh no, 'cause I got you here right by my side. You are my love, you are my heaven, you are my love. Jeszcze jedno cudowne dziecko z Chicago obok Curtisa Mayfielda, ale wyjechał w pewnym momencie swojej kariery do Donny Hathaway, do Nowego Jorku i tam niestety popełnił samobójstwo. Niektórzy mówią, że to było morderstwo, ale jednak nigdy tak naprawdę nie zostało dowiedzione. Donny Hathaway tak mało płyt po sobie pozostawił, ale te, które zostały, brzmią od początku do końca cudownie. Wspominałem dzisiaj Państwu w trakcie naszego spotkania o Philly Sound. No, musimy do niego sięgnąć i musimy go posłuchać. Zatem proszę uprzejmie. Used to have lots of fancy clothes and drive a big fine Cadillac, not knowing all the time I had these things. My friends were stabbing me straight in my back. No, no, no. Even had a house there out there in Beverly Hills. I was moving so fast, y'all, I didn't even have time to worry about paying my bills. My life started rearranging. Now I'm all alone. All the friends I once had, I don't have any more. So somebody tell me, yeah, where are my friends? I can't find nobody. Where are my friends? Hold on, hold on. Used to take my friends. I used to have lots of money. I had them in big old stacks. I used to lend them my clothes, but they never, never, ever, never, never brought them back. Now I don't have nothing. I'm so all alone. Even have a home. I ain't got no place to lay my head. Wish someone would help me. I need a loan. Where are jeden z klasycznych wykonawców z Philly Soundu, przedstawiciel Philly Soundu, czyli Harold Melvin and the Blue Notes. A proszę posłuchać jeszcze tego utworu właśnie w ich wykonaniu. Take up too much of your time, but just thought I'd give you a ring and see how you was doing. How's everything? A friend of mine told me he saw you the other day. You don't know what I'm talking about. He said you were still looking good. Made me feel kind of good, you know. Told me that you did ask about me. I've been really meaning to kind of get to talk to you before now, but you know how a man's pride is. Sometimes it kind of won't let him do what he wants to do. I don't want nobody else. Hey, yeah, baby. Kończymy naszą dzisiejszą soulową podróż w czarnej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaczęliśmy od Arity Franklin i tak sobie podróżowaliśmy po Nowym Jorku, Chicago. Trochę mało byliśmy w Kalifornii, zatem nadrabiam te zaległości. I na zakończenie naszego spotkania Frank McComb, nasz przyjaciel naszego programu, naszej audycji. A za uwagę dziękuję Państwu, Hirek Wrona. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. He holds her hand while they walk through the park from dawn till dark. Praises her publicly. You do the sweetest things to make her happy. But once they're home, it's over. 'Cause that's when he gets in his own world. And he leaves her wondering, how can two people be inseparable when one always seems to feel left alone. She often wonders, how can two people be inseparable when one always seems to feel left all alone? She gives him gifts before family to watch them all turn green with envy. She kisses him like there is no end, right in front of their friends. But once they're home, it's all over. 'Cause that's when she gets on that phone. And I know y'all brothers know what I'm talking about. Now she leaves him wondering, how can two people be inseparable when one always seems to feel left alone? He often wonders, how can two people be inseparable when the one always seems to feel left all alone? She knows how it feels left alone. So she lets him see how it feels to be left alone. It's not such a great place to be, left alone. So she lets him see how it feels to be left alone. How can't